Megszületett a legváratlanabb tetoválás. Csórók. Vagy mégsem csórók a magyarok? Ön csórók-e az oroszok? Újabb feljelentés. Boldog napszakot... Nem tudom egyszer se kimondani elsőre. Boldog napszakot kíván mindenkinek. Ez egy nehéz szó. Boldog napszakot kíván a csoki mindenkinek. Szerintem nem olyan nehéz. Majd én szinkronizállak. Majd egyszer a technológia nagyon jó lesz, akkor lehet, hogy majd lehet a YouTube videókba olyanokat rakni, hogy ezeket a részeket mindig ennek megfelelően helyettesít. És akkor itt lehet az, hogy a csoki beköszönését az AI mindig, ha valaki este nézi, azt mondod, hogy jó éjszaká, be van állítva neki, hogy ő Tamás, akkor éjszakát Tamás, és az AI megcsinálja. És mindenkinek ilyen személyre szóló lesz a videó. És lesznek ilyen szakaszok, amit beállíthatsz, hogy innentől ezt a metadatát szedje le, és ezzel helyettesítse be. Szerintem ettől nem vagyunk messze. Nem. Valószínűleg nem vagyunk messze. Egy kicsit creepy lenne, főleg amikor végén így elszemben nézünk, hogy tudjuk, mit csinálsz. Figyelünk most is. Mi az a másik tab, ami ott meg van nyitva? Amit alig várod, hogy átmenjél rá? Mi ez a tab? De ez nem tab. Hát ez egy másik ablak, egy inkognitó ja, ablak. Jó, hát attól függ. Lehet, hogy neki nem kell titkolóznia, mert egyedül lakik, és gondolt, hány csaj járott, hogy a laptopját használja. Apropó, volt valaki a Edina Bulián? Madame, mi volt? Ede Madame. Ede Madame Bulián. Én ott voltam, hogyha erre gondolsz. Hát, na, akkor elmeséltetek. Azt gondoltad, hogy a kommentekben? Lehet, hogy ott is, lehet, hogy voltak. Szerintem érdekes volt. Nagyon sokféle ember volt ott. Korosztályban meg voltak, akik úgy öltöztek, mint hogyha a operabálba mentek volna, és voltak, akik meg szandálba voltak, meg rövid gatyába. Úgy éreztem magam, mint hogyha egy utcát csak így lezártunk volna, és ott ragadt, nem tudom, egy ilyen 650 ember. Voltatok, mint a Lost. Igen. De amúgy nagyon jókat lehetett dumálni, meg hát amikor sétáltam kifelé, már mentem hazafelé, akkor láttam valakik így eléggé egymásnak estek már a lelátón. Na, hát legalább volt értelme. Lehet, hogy egy-két gyerek születik ebből a buliban. Lehet. Hát én azt mesélt, hogy volt egy csáva, aki két csajjal ment haza. Lehetséges, hogy volt. Az azért, hát azért tőle lehet nem itt tanulni, ne. Lehet, hogy volt csaj, aki két pasival ment haza. Lehet, hát így jön ki, nem? Igen. Erre lehet fogni, hogyha valaki nem ment haza csajjal, hát ha van ilyen ember, akkor mondhatja, hogy hát az a csávó kettőt vitte. Hát most mit csinálja? Valószínűleg a legtöbben egyedül mentünk haza, nem? Ez van. Jó, de ilyenkor mi, amúgy az érdekel, hogy van az ilyen, beszélgetnek az emberek, ugye volt mindenkinek párja, az is egy érdekes koncepció, valaki megkereste, valaki nem, de hogy inkább végén azt kell mondani, hogy akkor itt a névjegykártyám. Mint a Gábor nem értette ezért, hogy mi a Instát? Nem tudom. Szerintem az a normális amúgy most az már, nem az Instagramnak az elkérése, mert akkor ott tudtok beszélgetni igen. Tovább, meg tudjátok nézni egymásnak a Riszroc képeit. Mert manapság már ez a... Megismered ezek közelebbi. Ez a normális, igen. Hát de ez, szerintem ez kiváltotta a telefonszámot. Nem tudom, én furcsábbnak érezném bárkinek mondjuk a telefonszámomat megadni, mint az Instámat. Amúgy igen. Ez egy nyilvánosabb dolog azért, szerintem a legtöbb ember esetében. Nem úgy van, hogy megkérdezik a csajok, hogy és mi az Instád, és ne viccelj. Nem tudod. Megírta az Index. Insta influencer vagy köcsök száj. Több csaj ment, mint fiú, nem? Köszönöm, tudom. Lehet, hogy végén kiegyenlítődtek, de hogy a csaj jegyek hamarabb elkeltek, ami ja, érdekes. Igen. Tényleg mindenki arra számított, hogy a pasik fognak erre lecsapni, erre nekik külön szólni kellett, hogy bazen a csaj jegyek elfogytak, pasik is vegyék már. Már pár kereső bulikba sem akarnak menni. Inkább otthon ülnek, csalódtak a nőkben, túl sok Andrew Tate-et néztek, nem tudom. Hát vagy nekik nem kell, mert ők oda mehetnek csajokhoz bármikor is, de a csajok meg ugye úgy van, hogy voltak régen ezek a társkereső bulik, és akkor az volt, hogy milyen színű karszalagod van. És hogyha zöld, akkor szabad vagy, ha sárga, akkor hát így nem mondod el, igen. És a piros, akkor megfoglalt vagy, és a fiúk mind felvették a zöld karszalagot, az lányok meg a sárgát, hogy ne tűnjenek túl kétségbe esetnek, de hát így meg nem megy oda hozzájuk senki. Tehát megvan ennek valószínűleg a különböző dinamikája a nemek között. De hát itt a nyár nagyon sok mindenféle szabadtéri esemény, lehet menni beszélgetni emberekkel, úgyhogy hajrá. Itt ennek a fesztiválok lehet pasizni, csajozni, meg nem tudom, ki lehet ülni a rakpartra. De ha még ismerkedős esemény, akkor nem tudom, hogy mit mondjam. Az évadzáró eseményünkről, amit ugye a tegnapi videóban meghirdettünk, szóltam előre ugye, már előző héten, szóval nem mondhatja senki, hogy meglepetésként érte. Hiába beszélek róla, nem tudom, hogy mire ez a rész kimegy, még lesz-e jegy. De nem az van, hogy 5 perc alatt fogytak a jegyek, és akkor sorban álltak az emberek, és nem kaptak. Szóval így, hogyha valaki így azért ébren volt, tudta, hogy figyelnie kell, nagyon várta, akkor azt szinte meg tudta szerezni. Ja, de akinek esetleg nem jutott most jegy, az se bánkodjon, mert az meg mehet máshol. Ugye? a Patreonok de... meg elővásárlásuk volt a második tírtől. Ja, de amúgy valószínűleg lesz még eseményünk ezen kívül is, nem feltétlenül a nyári szünetben, de majd valamikor lesz még. Most ugye idén nincsen turné, majd jövőre meglátjuk, hogy mi lesz a helyzet. Idén azért nem topzódunk élő eseményekbe, de ez egy olyan, amit azt gondoltuk, hogy miért ne nyomassunk egy nyári bulit. Hát kaptunk egy levelet az éjszaka folyamán. Nem szeretek leveleket kapni már. A Szabó Balázs önkormányzati képviselőtől, talán emlékeztek rá, hogy ő volt az, aki feljelentett minket, amiért orosz ügynöknek neveztük egy adásunkban, aminek aztán a cáfolatát meg is próbálta beleverni a fejembe szó szerint, és hát úgy tűnik, hogy most ezt az ügynök kérdést már a bíróságra hagyja, viszont jobban érdekli most ez az 5 millió forint, amit pályázaton nyertünk, ez úgy tűnik, hogy nem hagyja nyugodni. Ő nem találta magukban a pályázati feltételeket. Lehet, hogy nem. Más is beleesett ebbe a hibába, hogy nem találta meg. Ráadásul a motivációját is megfogalmazta, ami pedig az irántunk érzett érzelmei, erős érzelmei és gyűlölete, ahogy ő is megfogalmazza. Ezt mondja? Hát, igen. De most ez, amúgy én azt hittem, hogy jó, amikor először fejlen, a saját igazát, meg saját becsületét próbálja, de most ez már csak gecizés. Hát úgy tűnik. Ez miért van erre ideje egy felnőtt embernek? Amúgy. Komolyan érdekel, hogy ez mi kell... Ja. Talán majd egyszer kifejti. Mint tudomásunkra jutott, Szabó Balázs nem állt meg ott, hogy nekünk levélben kifejtette az utálatát, hanem egyenesen fel is jelentett minket a Szuverenitásvédelmi Hivatalnál, ahol kérte, hogy az Államvédelmi Hivatal, vagy bocsánat, az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Államvédelmi Hivatal az régen volt, meg az MBS segítségét, hogy bizonyítsák, hogy a pályázati pénz, amit kaptunk, az a tevékenységünknek a befolyásolására van. Ezt nyilván ugye többször cáfoltuk, meg hát ez én úgy érzem, hogy teljesen tiszta is a lelki ismeretünk, tehát nincsen titkolnivalónk. Szabó Balázs minket is amúgy teljesen meggyőzött, hogy nem volt orosz ügynök. Az is alátámasztja ezt, hogy a módszerei kicsit sem hasonlítanak ezekre a volt szovjet módszerekre és kommunikációs, meg motivációs téren se. Valószínűleg ezeknek nincs köze egymáshoz, biztosan ezt valami tankönyvből olvashatta ki. Tényleg mi nézünk elébe ennek a vizsgálatnak. Nyilván a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak a vizsgálata az valós tényeken alapul, szakmai elveken, és hát nem a Szabó Balázs által való feltételezéseken. Ugye elképesztő ez a tempó. Úgy tűnik, már. Hogy tényleg mindennek be tud itt hódolni a Szabó Balázs, amivel úgy érzi, hogy ártani tud nekünk. Hát most ennek a helyzetnek. Nem, ugye ezt miért gondolja, hogy ez komolyan árt? Nem tudom, hogy milyen meggyőződései vannak, meg milyen gondolatai. Amúgy érdekes, hogy minket szemelt ki, de amit mondjuk szemléztünk annó cikket, azokat nem utalja annyira. Mi nagyon a bögyében vagyunk, de mindenki más, aki ezeket a cikkeket írta, az nem tudom. És sok éve megy már ez a pályázat, rengeteg média megnyerte. Csak amikor mi megnyertük, megnyerte még öt másik, meg még az első fordulóban is, még szóval rengetegen megnyerték már, de gondolom ez ennek a Szuverenitásvédelmi Hivatal az új, úgyhogy lehet, hogy ők még ebben nem vizsgálódtak, vagy nem tudom, de ez fantasztikus. Mindegy, mi transzparensek voltunk, és továbbra is azok leszünk, úgyhogy ebbe szerencsére félni valónk nincsen. Szocializmus, kommunizmust idéző tempó, hogy így a hivatalnál felnyomják egymást. Nem tudom, hogy még képviselő-e, vagy volt képviselő a média. Hát októberig. De lehet, hogy indult újra, és nem tudom, hogy most hogy szerepel. Érdekel, hogy ez ilyenkor komolyan veszik ezt egyáltalán ennél a hivatalnál, mert akkor azt is jelenti, hogy elkezdik vegzálni a független médiát, és ez a Szuverenitásvédelmi Hivatal, amiközben többször kifejtették, ugye, hogy nem a sajtót akarják vegzálni vele, de hát már voltak nagyobb fordulatok is ebben az országban. A Gulyás Ágyú Médián pedig hát őket is megkereste, vagy hát őket megkereste valaki. Azt mondja a Gulyás Ágyú, hogy levelet hozott a posta. Ráz Ágoston Sámuel által vezetett Nézőpont intézet érdeklődött, aláírás nélküli adatkérésben tudakolta, hogy lapunktól három évre visszamenőleg, hogy milyen külföldi vagy külföldről származó forrásból érkezett támogatás hozzájuk. És hát itt van egy, ő közöttek egy táblázatot is a Gulyás Ágyú Médiában, hogy mennyi külföldi támogatásuk érkezett. Hát ez egy kifejtős táblázat. Külföldi kormányoktól, nagykövetségtől, nemzetközi szervezettől. Jó, ezt jól levezették szerintem. Na hát viszont ők is visszaküldtek kérdést, hogy van-e a Nézőpont intézetnek irodája a miniszterelnöki kormány irodának, valamint a miniszterelnöki kabinet irodának helyt adó épületben, a Karmelitában, mert hogy ugye van saját belépőkártyája a Nézőpont intézet vezetőjének. Hát kinek nincs? Kinek nincs, bárkinek adnak, ugye. Milyen közpénz jellegű forrás forrásokat kaphattak, közpénzes forrásokból részesültek-e? Ha igen, akkor kitől, milyen, mekkora összeget? Lehet, hogy majd a Nézőpont Intézet is válaszol erre a Gulyás Ágyú médiának. De ez szerintem kedves a Gulyás Ágyútól, hogy válaszoltak. Igen. Tehát itt nyilván nem egy hatóság kereste meg őket. Amúgy attól félek, hogy most, ahogy szerepelt a Magyar Péter, és két év múlva választás, elkezdenek majd kicsit kapkodni, és nem úgy kapkodni, hogy elcsesznek dolgokat, hanem úgy, hogy egyre kétségbe esettenben támadnak majd mindenkit. És félek, hogy ezzel nincs vége itt, hogy minket itt feljelentenek, nem tudom hol. Bárki, aki kicsit is kritikus feléjük, az vérszemet fognak kapni a következő két évben. Én nem hiszem, hogy amúgy ezek az ilyen feljelentgetéseknek túl nagy táptalja lenne, vagy hogy ezek annyira elburjánzanának, hiszen amúgy a Fidesz is ugye pont ennek a lebontásával szerezte a népszerűségét. Tehát a kommunista rendszernek a lebontásából építkezik azóta a Fidesz. Most ez, hogy... Hát, ez a kicsit újraépíti a másik oldalon. Értem, de ez a feljelentős tempó, ez egy egészen más szint, mint az, hogy központosítod a nem tudom milyen költségvetési szerveket, azok más országokban is tökéletesen tudnak működni. Érdekes. Szerintem érdekes lesz. Kíváncsi vagyok, hogy ha a szuverenitás védelmi hivatal tényleg elkezd basztatni minket, és akkor azt látják az emberek, hogy erre van ideje, hogy YouTube csatornákat basztasson egy ilyen hivatal, az nem fog jól kinézni, és szerintem ők is érzik. De hogyha de nem, a szuverenitás védelmi hivatal lesz. Csak szakmai szempontok alapján kezdheti már meg a részét, nem? Nem. Nem bízom ebben. Amúgy. Ebben bízom. Te ebben bízol, én meg nem bízom benne. Szerintem, hogyha valós szakmai indokok lennének, akkor ez a hivatal létre se jött volna. Inkább azt érzem, hogy itt ez más lett létrehozva, vagy lehet, hogy csak egy kifizetőhely, majd meglátjuk. Hogy te még bízol az ügyészségben, meg mindenféle igazságszolgáltatásban itthon, az... Ja, szerintem nagyon sok... Vannak emberek, akik szerintem még becsületesek ott, de azért rohad onnan belülről is a dolog szerintem. Abban így kezdünk. Ez mi? Ez egy Karácsony Gergely tetoválás, egy Dedi felirattal, amit megtekintett Karácsony Gergely. Ez Karácsony Gergely, ez kín? Ezen a kisasszonyon. De miért? De miért? Szerintem csodálatos ez a kép így. Amúgy ez tényleg mókás, szóval... Miért nincsen Orbán Viktor olyan, hogy oda megy pózolni azokkal, akiknek van saját Orbán Viktor tetkójuk, mint a GVM is kirakta. Szerintem ez tök jó. Igen, de ezért sosem gondoltam volna, hogy a Karácsony az ekkora szexikon. Szerintem, hogyha elég ember ismer, akkor bárki lehet. Vagy az. Hogy mi a... Hát jó, egy arcot tetoválni, egy celeb arcot, az már alapvetően nekem kérdéses, hogy mi visz rá egy embert, de biztos megvannak mindenkinek az indokai, de hogy akkor egy rockstárt lehet, hogy hamarabb megértek, de egy Karácsony Gerit, azt... Szerintem... Vagy hogyha nyert volna Vitézni, most ő lenne ott? Mindig az aktuális főpolgármester. Igen. Van ott. Átvarratja. Én szerintem ez egy kicsit randomabb, egy kicsit egyedibb, mint egy Axl Rose. Vagy csak ilyen poén? Lehet, hogy vagy az. Fogadás? Vagy a Karigerinek tényleg van egy ilyen fanbase, mint a délkorai bandáknak? Vagy mi? A Jared Leto-nak. Nem lenne furább egy zenésznek a képe? Mármint nem. Ez... Nem lenne furább, mint a Karigeri képe. Hogy lenne furább? Mert ez sokkal zenész... könnyebben veszem poénra. Igen, de a zenésznél meg van valami érzelmi kapcsolódás, hogyha valamiért nagyon sokat segített a zenéje, vagy valami, ezt jobban megértek egy Chester arcot. Érted? De egy politikust, mint egy Orbános tetkója is van emberek. Abba talán megegyezhetünk, hogy a legjobb még mindig ugye az, amikor a Steve-o saját magát. Hány éves ez a lány? Hogy ha valakit érdekel a politika, és mondjuk a Karácsony Gergő politikája, nem gondolnám, hogy pont egy ilyen, nem tudom, hány éves lány. Ez szerintem 20 éves sincs. Lehet, hogy csak ilyen fiatalnak tűnik, de hogy... Nézd! Hát én nem tudok. Még mondani. Mindig jobb, mint amikor valaki a újszülött gyermeke arcát varratja magára. Hát igen, az, de... Nem szoktak jól kinézni. Az arcok azért ritkán, az nagyon profinak kell lenni, hogy az arcokból jó dolog kisüljön, de hogy... Hát ez most ahhoz képest egészen rendben van. Hát rendben van, csak... Csak nehezen tudod elhelyezni ezt, hogy mi a fasz történik? Karácsony. Miért varratja magára? Amúgy várjuk ki a végét, lehet, hogy az egész fővárosi közgyűlés ott lesz, vagy visszamenőleg az összes főpolgármester, jó Demszki tetkó, ki tudja, az is lehet, hogy ez ilyen plakátokat fog magára varratni. Elé varratja a Gyurcsány fejét. Gyurcsányos tetkója van valakinek? Vagy mi mögé a gyurcsányos tetoválás, csak van valakinek. Biztos, hogy van gyurcsány tetoválás. Hát nem tudom, van. Font felvaradt, és másnap kiszivárgott az összedi beszéd. Küldjetek már be a legjobb gyurcsányos tetkóitokat. Ja. Jaj, álljunk meg, egy pillanat rájunk meg, valószínűleg valami politikából elég legyen most ebből, mert beszéljünk inkább arról, amit a Surfshark szeretne üzenni nektek. Ugyanis a Surfshark azt üzeni, hogyha igénybe veszitek a szolgáltatást, akkor nagyon egyszerűen egy-két kattintással áthelyezhetitek magatokat egy másik országba. Azt is szeretnétek megtudni, hogy ez miért jó, mert ezt azt mondja a Surfshark, hogy ez azért jó nektek, mert ott például hát olcsóbban tudtok vásárolni, vagy mondjuk egy, nem tudom, egy repülőjegyet, vagy valami mást is, lehet, hogy elektronikai eszközöket, tehát hogy másmilyen az adózásos. Az is lehet, hogy olyan tartalmakat értek el ott, ami mondjuk nálatok abban az országból, hogy ti akkor vagytok, az mondjuk nem annyira érhető el, mint például, nem tudom, a Netflix kínálat. Vagy ugye, hát például a YouTube Premium, az lehet, hogy Argentinában sokkal olcsóbb, sokkal kevesebb argentin pezóba kerül, mint Magyarországon magyar pezóba, úgyhogy ezt is lehet, hogy olcsóbban meg tudjátok oldani. Surfshark VAN segítségével, pedig a Surfshark alert az például segít monitorozni az oldalakon, ahol jártok, azok esetleg miket aggattak rátok, hogyan próbálnak meg betörni a szeretve féltett számítógépetekre, hogy elvegyék azt a fényképet, amin Bibionéban naposztok. Például. És a jól van ez így kuponkóddal, most akár 4 extra hónapot is kaphattok ingyen a Surfshark előfizetésetekből. Ezt is és minden egyebet a leírásban megtaláltok, úgyhogy térjünk vissza a valószínűleg politikai nyomasztáshoz. Miért van itt a Marics Peti? Vagy nincs egy ilyen közös tetkója Orbánnak meg egy Gyurcsánynak? Azt mondom, hogy könnyen meg lehet. Egy én és egy Yang. A kert végében. Én és egy Yang van itt való elrejtve. És hogyha összeteszik, akkor így. Jaj, hello. Úgy van, hogy amikor megcsinálják ezt a fusion táncot, akkor igen. Összeállnak Gyurbán Fektorra. Egyszerre kell majd lemondaniuk, az lesz a szép. Ez tényleg jó lenne. Vagy hát, amikor a Gyurcsány nem siet vele, mert gondolom rájöttek, hogy ez a város igazából azt jelenti, hogy senkinek se kell felelősséget vállalni, mint egy jó demokratikus koalícióba szokták, de majd meglátjuk, mi lesz. Még lehet, hogy megy az intenzív munka. Hát ugye most van ez az egyik alapító DK-s, aki folyton beszólogat neki, hogy most már mondjon le. De még bent van, vagy csak alapító és már kilép? Nem, bent van. Ja, hát majd meglátjuk, mi lesz. Lehet, hogy lemond. Az a baj szerintem a DK-val, hogyha tovább mennek így, és egy idő után el fognak halni, mert láthatóan nem növekvő pályán vannak, bár szerintük igen. De hogyha lemond a Gyurcsány, szerintem a DK az gyakorlatilag egy Gyurcsány fanklub, szóval akkor is nagyon sok nyugdíjas azt fogja mondani, hogy akkor őt ez már nem érdekli. Szóval igazából, ha lemond, az is rossz a DK-nak. De ha marad, az nekünk rossz. Nem tudom, most az is rossz a DK-nak? Most igazából mit csinál az, hogyha marad a DK? Igazad van, hogy valószínűleg... Most már 3 pólus van, és az lehet, hogy ez amúgy még segíti is a Magyar Pétert, hogy van az Orbán, a Gyurcsány és én. Lehet, hogy ezt segíti retorikáját. Lehet, hogy azt mondta a Gyurcsány, én lemondok. Eznek nem. Meg kell maradnod fő ellenségnek. Még ezt a 2 évet bírt ki, de én már nyaralni akarok Lárival, és nem, még ott kell maradnunk, feláldoznunk magunkat. Pedig már milyen jó lenne nyaralni tényleg. Nem baj, már csak 2 év, azt mindenki mehet pihenni. A DK mindenképp, azt nem tudom, hogy a Fidesz-szel mi lesz meg a Magyar Péter, de a DK szerintem azért lehet, hogy erősödni fog, ki tudja. De hát mennyi 350 ezer szavazójuk volt? Küldjétek, a Csokinak van igaz a tetoválásokat. Ezt meglátom valakin. Ki leszel? Ki leszek. Hát ugye már sinös volt. Igen. Nyomott fasz. Az jó is. De az rendben volt. Az rendben volt. Az rendben volt. Margaréta lánynak a mintáit én is felvarnám. Kovács Gergely azt állítja, összehívott a kerületből távozó Fidesz szerdára egy testületi üdést, ahol megszavazzák még gyorsan a számukra legfontosabb döntéseket. Módosítják az építési szabályzatot, hogy Tiborcz István megépíthesse az irodaházat a Mártonhegyi úton, megszüntetnek 4 hivatali pozíciót, hogy osztogathassák még a megfelelő végkielégítéseket, elvonják október 1-től az új polgármester összes jogkörét, amit csak tudnak. És még ezek csodálkoznak, hogy elvesztették a választást. Amúgy az milyen patkány dolog, nem, hogy lecserélnek, és akkor próbálsz úgy keresztbe tenni a következő embernek, ahogy csak tudsz. Itt nehéz azt képzelni utána, hogy igen, ez a nép embere, nem? Én is azt gondolom, hogy ez így egy kicsit furcsa helyzetet eredményez. Ez a választás, hogy előre lett hozva, de attól még az időszak az még ugyanúgy októberig tart, a megbízatás. Tehát most mindenkinek van még hivatalban néhány hónapja, hogy rendezze az ügyes-bajos dolgait, ami Nem véletlenül nem így találták ki? Valószínűleg nem véletlenül nem így találták ki. Szerintem amúgy most is meg lehetne szervezni a választást ugye 26-ra. Ez is korrekt lenne, nem? Most? Most. Most is akkor, hogyha véletlenül nem a Fidesz nyere, még van két évük minden. Az ennél legegyszerűbb, hogy akkor most megszavaznánk a következő három szavazást. Aha, az is, az is korrekt. A 26-osat, a 30-asat, a 34-eset, és akkor tudunk készülni, hogy ki nyer. Meg az EP-t, igen, önkormányzati. Minek várni? Hát, amikor most is megcsinál, mi lusták vagyunk? Ez tényleg érdekes, hogy lehet majd róla egy tanulmány, meg egy videó összeszedni majd, hogy ahol elbukta a politikus, mit csinált a következő pár hónapban még, milyen dolgokat tartott fontosnak még gyors átvinni. Szerintem lesz nem egy ilyen hír, amiből majd szemezgethetünk. Hisz, hogy elvonják az új polgármester összes jogkörét, amit csak tudnak, az hogy tudják a saját jogkörüket tépázzák? Azon gondolkodom, hogy ez mennyire lesz olyan hatékony, hogyha a testületben ugye többségben lesz a kutyapárt. Most is gondolom, a többséggel tudták ezt megcsinálni, de hogyha a kutyapártos többség meg majd visszaadja ezeket a jogköröket, ezt nem fogja tudni visszaadni, és akkor igazából csak egy kis munkát addig csinálta. Szólnak, hogy akkor kéne egy alkotmánymódosítás is emiatt, hogy ne lehessen a 12. kerületben. Igen. Nem, hanem olyan választókerületek, ahol ettől ennyi ember él, max ennyi, vagy minimum ennyi, ami pont a 12. kerület, ott különleges jogszabályok lépnek életbe, amúgy is háborús infláció van, úgyhogy kussoljon mindenki. Amellett nyilván, hogy éppen ledarálják az iratokat, amit jobb, ha nem lát a következő polgármester, vagy elkeverik valahogy. Gondoltam, hogy beszéljünk egy kicsit a háborúról, mert már nagyon régen nem beszéltünk. Volt egy hír, hogy újra megszavazott egy szankciós csomagot az EU, és most hát megkerülték a magyar külügyminisztert is. De előtte egy alapvető kis recap, hogy hol tart a háború. Ugye a frontvonalak azok eléggé beálltak a tavaly? Ihaz, Jézusom, már tavaly tavasszal volt nagy várakozás az ukrán offenzívára, és hát azért nem ért el túl nagy sikereket. Ráadásul azóta az oroszok ellentámadásba lendültek, és hát nagyon szépen lassan haladnak előre. Ilyen kulcsfontosságúnak kijelentett Bakhmut meg Avdivkában is már onnan kiszorították az ukránokat. Sőt, Harkov felé északról is támadásba kezdtek, és hát folyamatosan nyomják vissza az ukránokat. Közben amúgy ennél az északi front megnyitásánál, ugye elvileg az volt, hogy az ukránok, azok végig kiépítették a védelmi vonalat az orosz határon. Aztán jöttek az oroszok, és kiderült, hogy nincs akna, nem voltak aknamezők, úgyhogy csak átsétáltak. A tankakadályok is csak így oda voltak itt téve. Így odébb lehetett rakni őket. Úgyhogy vagy szabotás volt, vagy az is lehet, hogy ilyen korrupt az ukrán rendszer, hogy ezt egyszerűen ellopták, amit ott el lehetett lopni. Nagyon furcsa, és most már az ukránok is soroznak ugye börtönökből, meg kijött az új sorozási jogszabályuk is. Habár itt az elején volt az orosz hadseregről egy ilyen mítosz, hogy milyen legyőzhetetlen és milyen nagy, és ez 2022-ben megdőlni látszott, viszont mostanra meg van két év háborús tapasztalat az oroszok mögött, ami pedig más országnak, hát még az ukránoknak van meg. Viszont ez már valószínűleg nem az az orosz hadsereg, amin olyan jó ízűen lehetett viccelődni, hogy minek próbált eladni magát, és valójában mi volt. Nyilván azért is, mert ugye a szankciókat ugye bevezette az Európai Unió is, meg hát a világnak egy nagyobbik része, Oroszország a leginkább szankcionált ország a világon, viszont ez nem állította bele a földbe, úgy tűnik, az orosz gazdaságot. Nyilván amúgy nagyon sok nehézséget okoz nekik, ez egészen biztos, de sok tekintetben például a COVID nagyobb problémát okozott nekik. Az ipari teljesítmény alakulás az a COVID alatt jobban berosszult, mint a szankciók által. Több helyről érdemes ebben tájékozódni, tehát mondjuk van az Európai Uniónak is több anyaga, ahol bemutatja, hogy milyen jól működnek a szankciók. Az is érdekes, hogy a szankciók mennyire vannak betartva. Ugye az is másik kérdés, hogy most lehet szankció, de hogyha egy csomó cég ezt valami kiskapun keresztül ugyanúgy kikerüli ezt, az ugye torzítja ennek a, hát a hatásfokát mindenki. Hát igen, és nem csak akár az, hogy Európai Unióban működő cégek nem tartják be rendesen a szankciókat, hanem ráadásul hogy nyilván az oroszok is próbálják ezeket kijátszani, és hát találtak ázsiai szövetségeseket erre. Igen. Úgyhogy eléggé pörög az orosz iparnak az a része, amit tudnak pörgetni. Például az USA és az EU együtt most 1,3 millió tüzérségi lőszert gyárta évente, és négyszer olyan drágán, mint amilyen drágán egy lőszert az oroszok legyártanak, csak ők meg 3 milliót gyártanak le egy évben. Úgyhogy föl van pörögve az orosz hadipar, nyilván ott van még nagyon sok, iszonyú sok járgányuk, meg katonai eszközük, ami még el van pakolva a szovjet időből, ami lehet, hogy mondjuk egy nyugat elleni háborúban sokat nem nyomna alatt, alatba, vagy nem nyomna annyit alatban, mint amennyit most az ukránok ellen, de nagyon messze van Oroszország attól, hogy kivérezzen. Ráadásul a sorozással sem állnak olyan rosszul, mert elég megfizetniük egy embert, hogy belépjen a hadseregbe, ami ugyancsak egy elég szomorú helyzet. Hát az a gazdaságról, meg a szegénységről sokat elmond. Hát igen. Amúgy azt se lehet elhallgatni, hogy tényleg vannak nyugaton, akik már valós lehetőségként beszélnek a háborúról, hogy csapatokat küldjenek Ukrajnába. És tudom, hogy nagyon mindenkinek a töke tele van a propagandával, hogy a csapból is ez folyik, de attól még érdemes lenne tisztán látnunk a helyzetet, amennyire tudjuk. Az a nagy szerencsétek van, hogyha orosz propagandát szeretnétek hallani, akkor nem kell nagyon messzire menni. Viszont a nyugati... Melyen adónkból fizetik őket. Viszont a nyugati propagandát is érdemes nyilván úgy kezelni, ami részben propagandának. Találtam viszont az iPhone-on egy hírt, egy ilyen példára, hogy az oroszok éppen idomulnak a szankciókhoz. Mm. Például mikrocsipeket is elkezdenek gyártani, és elkészült az első csipgyártógép, ami 350 nanométeres. Csíkszél élességre képes. Csíkszélességre képes. Köszönöm. Azon. Hát ezzel már le tudnak gyártani egy Nvidia Voodoo videókártyát. Voodoo-t? Nem biztos, hogy egy Voodoo 2-est is. Nekem jó, úgy emlékszem, az jó volt annó. Hát vitte a Quake 2-t elvileg. Aha. Ez pedig azért a Quake 2. Igen, a Pentium, nem a Pentium Pro, illetve a Pentium 2-es processzoroknál használták. 1997-ben debütáló K6-os processzoroknál vetették be. Hát akkor azt mondom, hogy azért kissé lemaradásban vannak. Valószínűleg a legmodernebb katonai felszerelésekhez ennél precízebb munkára van szükség, de amúgy... Azt valószínűleg külföldről szerzik be. Valószínűleg Kínából például lehet, hogy jobb csippeket is be tudnak szerezni. Könnyen meg lehet, de amúgy az az érdekes, hogy ugye mindenki elvileg Tájvánra van ráhagyatva itt a csipgyártásban, nem? Viszont akkor nyilván valószínűleg Kína csinálja a sajátját, de eléggé nagy előnnyel indul alapból Tájván. De hogy Amerikában, meg Európában olyan nagy hangsúlyt úgy tűnik, hogy erre nem fektetünk, nem? Ez eléggé behatárolhat elég sok mindent, akár a hadi technológiában. Amúgy az érdekes, hogy most megcsináltak ezt a csíkszélességre képes gyártógépet, és ezt igazából csak mutatóba adna, akkor megyünk tovább, vagy ezzel akarnak is csinálni ilyen Pentium processzorokat? Szerintem Pentium processzorokat nem, valószínűleg ugye tovább szeretnének ebben menni. Kicsit még fejleszteni. Biztos van olyan szankció, aminek már most hatása van valamennyi, van olyan, aminek 10 év múlva lesz, amikor elfogynak a dolgok, de úgy, hogy gyakorlatilag az ázsiai kapcsolatait ápolja Oroszország, úgy azért tud alternatívákat találni, meg úgy, hogy egy csomóan kijátszák ezt az egészet. Inkább az az érdekes, hogy mióta van ez a háború? 2 éve. Több mint 2 éve, nem? Több mint 2 éve, februárban kezdődött. Ahhoz képest durva, hogy ide-oda vannak áttörések oda-vissza, de hogy így ilyen sokat nem haladt. Több mint 2 év alatt. Hát volt egy, amikor az oroszok bevonultak, akkor ugye eléggé máshogy nézett ki a térkép, amikor visszavonultak, utána beállt egy konstans frontvonal, és aztán amikor az ukránok pedig, az még 22 őszén volt talán, amikor Harkovot visszafoglalták. Az volt még egy nagy mozgás, utána pedig, hát igen, nagyon lassan mozgó frontvonalak vannak azóta. És akkor ez még meddig húzódhat el? Nincs valami, mondjuk a szakértők mindig mondanak minden, de hogy... Szerintem ez is olyan dolog, hogy bármikor fordulhat. Most bármikor, hogyha van egy olyan áttörés, akkor az is lehet, hogy Ukrajnának gatya. Valószínűleg még évekig. Tehát most úgy a katonai segítségnyújtást most úgy számolják, hogy nem tudom, például a belgák talán küldenek F-16-osokat, 2028-ig szállítják le őket. Hosszú évekre terveznek ebbe előre, ami elképesztő. Hogy majd számot kell erről, hogyha egyszer vége lesz ennek a háborúnak, mondjuk így szemlézik az oroszok, hogy rengeteg emberünk veszett oda, gazdaságunk azért nem segített rajta, ez biztos, ha csak nem a hadipart nézzük. Kicsit elszigeteltük magunkat, állandóan most keresni kell a B meg C megoldásokat. Ez lesz az egyik oldalon, és mi az, amit nyernek vele? Ez nagyon érdekel, hogy azon kívül, hogy a fejükbe vették, vagy Putyinék, hogy nem tudom, hogy az a terület nekik kell, meg Ukrajna, meg minden, de hogy igazából, hogyha megnézzük, hogy tényleg mi a pozitív dolog, amit nyerhetnek, ezzel nem sokat látom. Értem, hogy a NATO elleni védelem, de valahol, szóval, hogyha valami, akkor most a NATO az jobban készül erre, mint valaha, hogy az oroszok kiálljon. Nem tudom, hogy pontosan mi volt a fejükben. Szerintem nyilván ők villámháborút akartak, de hogyha ott lesz egy ilyen mérleg, akkor ez a sok negatív dolog, nem tudom, hogy mi az, ami a másik oldalon ott van, amit ebből tényleg nyertek. És nem csak az, hogy valami szép szó, amit hazaviszek, és a propagandával eladok, hanem tényleg nyertünk. Lehet, hogy az, hogy a Putyin megint nyert, de hát amúgy is nyert volna bármilyen választáson, azt ő elintézi. A háborúval azért tényleg kevesen nyernek. Most ez persze a szokásosat el lehet mondani, hogy akik a hadipart működtetik, azok nyernek rajta, ez így van. Valószínűleg nem az orosz hadipar robbantotta ki ezt a háborút, hogy el legyenek használva a tankjaik, arra elég lett volna nekik is valószínűleg egy proxy háború. Hogyha azt nézed, hogy Ukrajnán a befolyását akarta megerősíteni Oroszország, amit már gazdaságilag esetleg nem tudott megcsinálni, akkor arra végül is lehet egy logikus lépés a háború, amit ők se így akartak, hogy így elhúzódjon. Most nyilván nem azt mondom, hogy egy elfogadható lépés, hanem hogyha a logikát vizsgálod, akkor úgy a logika szerint kijön, hogy miért csinálták ezt. De nagyon nehéz szerintem így kívülről meghatározni, hogy mi lehet a Putyinék fejében, mert nem tudjuk, hogy ő milyen információból dolgozik. Nem tudom elképzelni, valós, hogy logikusan, objektívan, levezethetően nyernek ezt. Nem a Putyinék is feladták ezt. Ez inkább ilyen elméleti szinten van, inkább ilyen hazafias szinten, inkább ilyen propaganda szinten, inkább ilyen történelem, sértődöttség, víziók szinten magyarázzák meg ennek a pozitív hatásait, számokkal nem nagyon lehet. Talán a legtöbb háború így működik, nem? Ja. Hogyha megnézed, az első világháború is pont így tört ki. Most nem világháborút akarok vizionálni, hanem ott mi volt a sérelem, hogy a birodalom becsületén milyen csorba esett. Valószínűleg hasonló dolgok szerepet játszottak itt is. Mindig érdekes ezzel szembesülni, hogy azt gondoljuk, hogy ezt már meghaladtuk. Ezt a gondolkodásmódot ilyenkor szokott eszembe jutni a Divelde film, és megy el a kedvem az élettől. A Stonehenge-ről leszették ezt a narancssárga szutymákat, amit rákentek ezek az aktivisták, úgyhogy mindenki megnyugodhat. Én még nem láttam a Stonehenge-et élőben. Én se. Nézd, hogy odaültek és csináltak egy képet is. Ezért büszkék magukra, hogy megvédték a olajtal a földet. És nekik kellett lemosni? Nem tudom, hogy ez, ennek a Stonehenge-nek hagynám, hogy ott az emberek ott sikálják, meg minden. Random emberek. Ez valószínűleg olyan műemlék, amit nem úgy van, hogy itt egy szivacsas sikád le. Ennél... Kibírta az 5000 évet, csak kibírja a sikálást is. Eltörik, ahogy sikálja. Összeom. Kiderül, hogy igazából ilyen fém van mögötte, földbe van állítva, és csak így egy ilyen műemlék, amit csináltak. És Stonehenge-ről nincs valami összesküvés, nem az, hogy a UFO-k állították meg ilyenek, amilyen biztos van. Valam, hogy egy patyomkin Stonehenge, csak így föl van húzva oda. Igen, hogy mondjuk ezt 50 éve megcsinálta egy állam, és ezt mindenkivel elhitette, hogy ez egy ilyen régóta itt áll, meg minden ilyen cikkeket csináltak belőle mindenfele, és az emberek így elfogadták, hogy jaj, hát biztos az állam miért hazudna, itt olvastam, ott olvastam, amott olvastam, és aztán meg már átveszi ez az amaz, és akkor kész. A Carl Pilkington volt az, aki volt egy zongora egy hegytetőn, és akkor mondta, hogy ez hogy került oda, biztos ufók. Ezt közben csak valami csávó fölvittem el, hogy ez volt a kihívás, hogy föl tud-e vinni egy zongorát a hegyre. Lehet, hogy ő neki van egy teóriája a Stonehenge-ről. Gondolom, arról is vannak már teóriák, hogy hogy épült meg. Piramisokról is még máig vannak teóriák, de még nem tudják pontosan, hogy épült meg. Ugye láttam ott a TikTokos csávon egyet hűröm, és igazából így lemennek a föld alá. Csak egy obelisznek a teteje. Hát nézd, hogyha arra van teória, hogy a középkor nem létezett, csak ki lett találva, akkor valószínűleg erre is van. Kéne már egy videó, amikor a legelrugaszkodottabb teóriákról beszélünk, mert fantasztikus. Vagy olyan teóriákat kell kitalálnunk, amiben hihetünk. Mint amikor kitalált a csávó, hogy a madarok nem léteznek, azt azóta tényleg átvették emberek. Igen. Vagy mint amikor kitalálta valaki viccből, meg bizniszből bevallottan a szientológus egyházat, és aztán emberek tényleg hisznek benne. Hát igen, vannak ilyen. Hát Amerikában... Ott is vannak állapotok Amerikában? Igen, van egy új törvény, miszerint meg lehet ölni medvéket önvédelemből, és kifejezetten a crack medvéket. Túl sokan nézte ezt a filmet, ezt a drogos medvét. Igen, amúgy de konkrétan erről van szó, a kokain medve filmről van szó. De hogy ez szerintem annyira az igaz történet alapja, hogy valami medve lehet, hogy tényleg megevett egy drogot, az meghalt benne, de hogy ott úgy hozzák a törvényeket, hogy megnéz az ember egy filmet, és bazeg, mi van, hogy ez tényleg most gyorsan át... Na jó. Hát azt mondta, önvédelem eddig is volt Amerikában, nem? Tehát ez arról szól, hogy megvannak bizonyos kondíciók, amilyen esetben önvédelemből egy medvét is lelőhetsz, és nem fognak megbüntetni érte. Itt inkább az az érdekes, hogy ez hogyan lett prezentálva. Ugyanis a Jason Schoff képviselő azt mondta, hogy betörik az ajtót, ott állnak a nappalitban, és így hörögve széttépik a házadat. Hogyha egy ilyenbe belefutsz, egy ilyen crack medvébe, akkor csak lehessen ma, hogy lelőd. Jogos. Igen, de... Hát mégis. Bezeg embert lelőhetsz, ha bejön a házadba Amerikába, de medvét, nem? Figyelj, vannak védett állatok. Meg lelőheted, csak aztán lehet, hogy kapsz valami büntetést. De hát akkor is érdekes, hogy legalábbis ezzel volt az egész eladva, ez a crack medve törvény. Hát ott valami jól hangzó dolog. Igen, a kommunikáció a politikában az egy másik fajta kommunikáció, úgy tűnik. Vajna Tíme, ezt nem tudtam hova tenni tegnap ezt a hírt, ahogy olvastam este, hát, hogy már nagyon későn olvastam. Azt mondja a Riposzt, lehet hamarosan kisbabád lesz, Vajna Tíme a szívszorító üzenetet küldött Gerencsért Timinek. Az történt, hogy az egykori szépségkirálynő Gerencsért Timi elvesztette a kutyáját, meghalt a kutyája. Vajna Tíme pedig nehéz időszakon van túl, hiszen minden vágya, hogy édesanyja legyen, de ez a csoda még nem adatott meg neki, bár négyszer lángra gyújt a remény. Igen. Azonban ezeket a babákat sajnos elvesztette Timi. Viszont nem csak gyermekeit kellett gyászolnia ekkor az Amerikában élő üzletasszonynak, hanem házi kedvenceit is, ugyanis cicáját és kutyáját is elvesztette, viszont feltűnt neki emiatt egy furcsa egybeesés. Ami nagyon kedves, pedig... üzletasszonynak hívják, oké? Okay. Igen. Mégpedig az, hogy amikor neki meghalt egy kisállata, utána teherbe esett. Mi? Azt írta a Vajna Tíme, hogy átérzem a fájdalmadat, lehet hamarosan kisbabád lesz, én mindig akkor veszítettem el egy állatkámat, amikor várandos lettem. Na most valakinek meghalt a kutyája, kirakott róla egy videót, ez alá valaki oda kommentelte, hogy amúgy neki is halt már a kutyája, és utána amúgy utána teherbe esett. Riposzt hír. De amúgy az tényleg érdekes, hogy ez milyen komment. Valaki megemlékezik a kutyájáról, szomorú vagy, és akkor azt olvasod, hogy nekem is meghalt, és utána akkor biztos neked is gyereked lesz, és mi? Amúgy nem is találtam már meg ezt a kommentet, hogyha rákattintasz az öreg Timelda Instára. Más kommentek azért vannak, ott összegyűlik a celebség apraja nagyja. Igen? Persze, azonnal a csúti. Nem ő neki volt Origo hirdetés? Én ilyeneket jegyeztem meg. Egy csomó celebet csak arról ismerek, hogy ha valamikor fókuszcsoportban volt. És ő Origót hirdetett, igen. Jó, hát itt mindenki nagyon... Kulcsár Edina, Csuti, Zimány Linda. És ez a sztár parádé van itt. Itt összegyűlik a komment. Nem tudom, mi a megfelelő komment, de nem hiszem, hogy az, amit a Vajna Tíme írtam. Ja, azt mondom, én tekergettem, nem találtam meg, lehet, hogy törölte, de közben meg tényleg ez is olyan szomorú, hogy miért kell nekünk erről tudnunk, hogy ő vele mi történt, hogy négyszer elveszett. Hát, de riposztot olvastál, szerintem miről fogsz tudni a gazdaságról? Nem, csak olyan furcsa mindig. Okay. Nem sokat szoktam ilyeneket olvasni, és amikor így bele... Tessék, könnyebb lesz megnyomni az atomgombot, Oroszország változtat a nukleáris fegyverek protokollján. Mi történhetett Magyar Péter nadrágjával? Befosott-e Magyar Péter? Miért nem befosott a Brüsszel a gatyáján. Ezt nem lehet megunni. Szent Habakuk. Brüsszel belefosott a gatyám. Itt egy külön blokk van a Magyar Péter bulizásának. Amúgy a nyilatkozott... Majkáék mérgesek. Az UEFA, hogy... Ez a divat, ez a szemüveg most. Igen? Valószínűleg igen. Hogy ugye szó volt róla, hogy esetleg késlekedtek az orvosok, mondta az UEFA, hogy nem. Uh-huh. Mert hogy ők megvizsgálták. Csak valószínűleg a felvételeket felejtették. Ez a fajta divat most, amin a majkám van, ez olyannak tűnik nekem, ami most nagyon edgynek tűnik, de ez az, amit tudod így, amikor visszanézel 5-10 év múlva, már így, Jézusom, hogy lehetett én neked hordani? Van, amit visszanézel, valami, ki is az, James Dean, aha, azt mondod, hogy fie, rendben van, ez egy ilyen időtlen vagányság, de hogy vannak ilyen divatok, amik így nagyon rosszul öregednek, mondjuk így a 90-es évek kifejezetten volt rengeteg ilyen. Ezek a vastag keretes nörd szemüvegek. Nem tudom. A fedóra. Most én annyira nem vagyok divatszakért, de tudom, hogy a 90-es évek az nagyon ilyen cheesy volt nagyon sok tekintetben. Ez az ilyen szőkítető jégű Vanilla Ice haj. Ja, amit a Mike-nak volt a haja az évben, a Indian klipjében, amikor ilyen... Ja, igen. Ez meg ilyenek. De hogy ez a szemüveg, és attól félek, hogy így nem biztos, hogy jól öregszik majd. De egyre több emberen látom. Annak üzenem, akik a dugóban állnak, mert a dugóban hallgatnak, biztos vannak, akik a dugóban hallgatnak minket, meg kocsiban, meg ilyenek. 12 napig tartott minden idők leghosszabb forgalmi dugója, úgyhogy úgy tűnik, amúgy ez alapján cikkelen, hogy lehet, hogy nem is Karácsony Gergő találta fel a dugókat. Még van hova fejlődni a városnak. Igen, tényleg egy frusztráló dolog. Mikor volt, vagy ez mi volt? Micsoda? 1888-ban? Már akkor is voltak dugók. Ez nehéz ezt megdönteni, hogy azóta nem sikerült. Igen, ez érdekes, hogy én is azt hittem, hogy mióta karácsony van, tényleg akkor úgy lett előadva mindig, hogy hát most már ilyen dugók van, de említek már 88-ban New Yorkban azt mondja, hogy 1,2 milliós világváros volt akkor New York, és 170 ezer lovat használtak, és már akkor is volt. És akkor volt 2500 tonna lóürülék, ami biztos nagyon idegesítő volt, de lehet, hogy még mindig jobb volt, mint a smog amúgy. Lehet, ez kezelhetőbb egyel. Ez is egy érdekes dolog, mert lehet, hogy 50 év múlva azt fogjuk mondani, hogy mi? Smog? Mint ahogy most azt mondjuk, hogy mi, hogy lehetett tele lenni lószarral a városnak, hogy egyszerűen úgy fog fejlődni a technológia. Kínai forgalmi dugó 2015-ben. Figyelj, amúgy itthon ugye nagy szám a három sávos autópálya, és volt, hogy 50 sávból 20-at lezártak. Ezek mi? Mi? Hány sáv? Hogy vált ez sávot egy ilyen? Ez elképesztő. Ez hogy... mi, ez egy határát kerül? Kínában ugye tudod, élnek sokan. Ja, de nem 50 sávos az autópálya, ez az átengedő kapu az 50 sávos. Na, hát megy tovább valószínűleg egy ideig. Ez, ez kemény. Szűzanyá. Ott volt egy kép, amikor látod... Hát itt szűkült be, az volt a baj. Igen, de ahogy elnézel arra, most ez komolyan arra 50 sáv, amikor ott mellette elmennek három sávon? Miért nem ott nem, megy mindenki? Nem tudom, az mi. Nem tudom. Szerintem ott szűkül be a végén. 50 sáv, nem lehet 50 sávos egy autópálya. Vagy a Kínában, ahol itt 750 millió kínai polgár megy el szabadságra egyszerre, az lehet, hogy szükséges az 50 sáv. Hát ki tudja. 2010 augusztusában a Pekingtől 200 kilométerre egy főúton több mint 100 kilométeres kocsisor, 100 kilométeres kocsisor vesztegelt, néha-néha csordogált, 1 kilométer per napos sebességgel, majdnem 12 napon keresztül. 12 napos dugó. 1 kilométer per nap? Ez nagyságrendes. Mert hirtelen megugrott a Pekingbe tartó szénszállító terútok száma emiatt lett, meg útkarbantartási munkálatok nyilván mindig így találják ki. Valószínűleg a Balatonra vezető utat is majd itt nyáron fogják felújítani. És azt mondja, hogy helyiek alaposan kihasználták a kiszolgáltatott helyzetet, csillagászati árakon árulták a vizet és az instant tésztát az elcsigázott sofőröknek. De előfordult olyan is, aki nem vásárolt tőlük, annak a benzin éjszaka leszívták a tartályból, de még késleles is történt. De neked egy 12 napos dugát, a nyaralás nincs összesen bazzag, nem, hogy annyit álljak a dugóban. Az már maga a nyaralás, és még több. Még közben meg is késel. És kérdezik, hogy nem kéne már visszajönni munkába, még a nyaralásra megyek éppen, és állok a dugóban. Ez elképesztő lehet. De hogy vannak ilyen más rekordok is, hogy több mint 100 kilométeres, az oké, okay, az hosszú volt, de volt olyan Brazíliában, hogy 175 kilométer hosszú volt a dugó, de amúgy elméletek rendszeresek itt a több 10 kilométeres torlódások. Ja, az is jó, hogy amikor a berlini fal leomlott, akkor nagyon sokan elindultak, és 18 millió keletnémet indult egyszerre útnak, Trabantokban és Wartburgban, és ott egy óriási dugóba kerültek ott, már ez hol. Hát ez a kép. Nem, ez egy zenei fesztivál. 50 ezer érdeklődőt vártak, és 500 ezeren mentek el, és akkor 40 kilométeres dugók voltak. Hát ez korrekt. Én azt hittem, hogy amúgy mi is versenyre kelhetünk. De nem csak az, ugye volt a 11-ben, amikor maradjon az autójában a márciusi havazásokkor, két napra az M1-esen maradta. Nem az volt, hogy át kell szállni másnak az autójában. Ja, igen, tényleg. De mindenki egy másik ember autójában? Mindenki cseréljen autót. Na mindegy, az a lényeg, hogy tudjuk, hogy frusztráló a dugó, meg mindenki ideges, meg akkor lehet, hogy emberek úgy érzik, hogy a dudálnak, akkor majd lemegy a dugó, de úgy látszik, van sokkal rosszabb. A 12 napos dugó az azért attól messze vagyunk. Hát függetlenül azért lenne mit fejlődni, csak az a baj, hogy ez egy ilyen átok szerintem a társadalomra, hogy a városok, ahogy kialakultak, nem erre lettek tervezve erre sok autóra, és egyszerűen egy város már nem tudsz átalakítani belülről. Legalábbis nehéz. De amúgy találtak jó megoldásokat már erre, hogy mondjuk nem lehet átmenni. Például P+R parkoló. P+R parkolókat, az, hogy kitiltani a belvárosból a kocsikat, az, hogy rendes elkerülő utak vannak, stb. Ezért is lenne mit fejlődni, és muszáj is ezeket szerintem elkezdeni fejleszteni, mert csak rosszabb lesz a helyzet. Kevesebb kocsi nem lesz, városba meg egyre többen jönnek, szóval... Több még lehet, hogy lesz. Több az még lehet, hogy lesz. Főleg így, hogy karácsony van, ugye? Mint megtudtuk. Innen is üdvözlőjük a lányt, akinek karácsonyos tetkója van. Írja meg a kommentekből, hogy mégis mi volt a fejében, mert szeretném megtudni. Na jó, már ennyi. Írjátok a többi politikusos tetkóitokat, és lehet, hogy több autó is lesz a városban, de van még valami, ami biztosan lesz. Mi? Holnap jól van ez így. Azért mondtam, hogy mi. Azt hittem, hogy kérdezett, hogy mi?